จักตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาขอนแก่นก็เคยนิมนต์ไปบรรยายตอนหลังก็ไปเรียนเมืองนอกเรียนอเมริกาเรียนด้านมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยที่มีชื่อนะก็เรียนจบได้เป็นปริญญาเอกตอนหลังก็ไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์นี่ก็เรียกว่าอนาคตกำลังไปได้ไกลเพราะว่าหาคนไทยที่จะไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายตอนหลังก็ได้ข่าวจากเพื่อนเขาว่าเป็นมะเร็งตับก็อาการก็ย่ำแย่ทั้งกายทั้งใจก็เลยเขียนจดหมายให้กำลังใจแล้วก็ให้ฝากบทความธรรมะให้กับเขาฝากเพื่อนไปจะไม่ได้ติดต่อเขาโดยตรงก็หายเงียบไปหลายเดือนเรื่องเกือบ 7-8 เดือนได้มั้งก็นึกว่าเขาเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนั้นเขาเขียนจดหมายตอบกลับมาพร้อมกับบันทึกของเขาบันทึกนั้นชื่อว่าชีวิตธรรมะชีวิตธรรมะเร่งนะธรรมะคือกระบวกมะเร่งก็เขียนมายาวตามวิสัยของนักวิชาการคือเขามองว่าธรรมะกับมะเร็งนี่มันก็เรื่องเดียวกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงมะเร็งก็ทำให้เขาหันเข้าหาธรรมะแต่ก่อนก็สนใจแต่งานด้านมนุษยวิทยาอ่านแต่ตำราฝรั่งแต่ว่าเรื่องธรรมะของพระไทยหรือว่าธรรมะทั่วไปเขาก็ไม่ได้สนใจพอมาเป็นมะเร็งเขาก็เสียศูนย์อยู่พักใหญ่เพราะว่าไม่คิดเขาก็เหมือนคนที่เป็นมะเร็งหลายคนที่ไม่ยอมรับมันเป็นมะเร็งว่าทำไมต้องเป็นชั้นชีวิตกำลังรุ่งโรจน์นะกำลังก้าวไปได้ไกลจากเด็กอีสานไปเป็นนักมนุษยวิทยาชื่อมีชื่อของไทยแล้วก็เป็นอาจารย์เมืองนอกทำไมต้องเป็นชั้นแต่ว่าพอได้สนใจธรรมะเขาก็ยอมรับความจริงได้แทนที่จะเป็นชั้นก็คิดคิดว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าโรคมะเร็งก็เป็นกันเยอะเขาก็เล่าว่าคนที่รู้จักหลายคนรวมทั้งญาติเพื่อนฝูงก็เป็นมะเร็งกันเขาก็ถ้าเขาจะเป็นมะเร็งก็ไม่แปลกก็ทำให้เขามาสนใจธรรมะอ่านหนังสือครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ฝึกที่จะทำใจยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะว่าจะไปรังเกียจเดียดฉันมันก็มีแต่ทำให้ทุกข์เ เป็นมะเร็งนี่ถ้าวางใจไม่ถูกวางใจเป็นลบไม่ยอมรับมันรังเกียจมันมันก็จะยิ่งเกิดอาการเกิดความเครียดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้ร่างกายย่ำแย่เช่นมะเร็งก็ชูพายเขาก็หาธรรมะแล้วก็เขาก็ได้อาศัยธรรมะนี่แหละรับมือกับมะเร็งที่จริงก็รักษาด้วยการแพทย์แผนใหม่ด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนการกินอาหารการใช้ชีวิตเคยทำงานหามรุ่งหามค่ำกินเหล้านอนไม่เป็นเวลาก็ปรับตัวมาทำงานให้มันน้อยลงกินนอนเป็นเวลากินอาหารง่ายขึ้นอาหารที่มีเนื้อก็ลดลงเดินเล่นออกกำลังกายนั่งสมาธิก็ปรับชีวิตให้มันสอดคล้องกับธรรมะมากขึ้นมะเร็งก็พาเขาหาธรรมะเขาก็ใส่ธรรมะนี่แหละรับมือกับมะเร็งยิ่งธรรมะกับมะเร็งมันก็ยังเกี่ยวข้องอีกอย่างก็คือว่ามันทำให้ค่อยเห็นว่าไอ้มะเร็งนี่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมะเร็งก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นธรรมดาไอ้ความเจ็บความป่วยนี่มันเป็นธรรมดาเล็งก็จริงถ้าจะพูดไปแล้วก็ไม่ได้แยกออกจากธรรมะหรือว่าหลุดออกจากธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่ในพุทธศาสนาก็มีความหมายหลายอย่างความหมายที่กว้างสุดคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รวมถึงว่าหมายถึงความเป็นธรรมดาธรรมะนี่ก็ถือว่าคลุมถึงมะเร็งด้วยมะเร็งก็เป็นส่วนของธรรมะความเจ็บความป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะมันเป็นธรรมดาด้วยอย่างที่เราพิจารณาสวดกันบางวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดามะเร็งนี่ก็เป็นธรรมดาความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาเพราะนั้นมะเร็งกับธรรมะก็คืออันเดียวกันมันไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกันแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยคือมันเป็นธรรมดาเขาก็ยอมรับได้ว่ามันให้ความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาอันนี้ก็ช่วยทำให้ยอมรับความจริงได้มากขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็สุขภาพเขาก็ไอที่สุดๆมันก็ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นที่มะเร็งตับนี่ถ้ารู้ตัวแล้วนี่ก็อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนส่วนใหญ่อย่างท่านหลวงปู่ท่านวรเทศนี่มันรู้ว่าเป็นมะเร็งตับก็กลางเดือนตุลาพออาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกาก็มรณภาพ3อาทิตย์ขึ้นนั่นแหละระหว่างที่พวกเรากำลังเดินธรรมยาตราแต่นี่เขาก็รู้ตัวเพื่อนคนนี้รู้ตัวเป็นมะเร็งนี่ก็หลายเดือนแล้ว7-8เดือนจะ9เดือนแล้วมั้งก็ไม่ได้ย่ำแย่เลยก็ยังทำงานได้ยังมีเรื่องมีแรงเดินเล่นทุกเช้าแล้วก็มีกำลังใจด้วยก ็ยังต้องรักษากันต่อไปไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้ารักษากันดีระวังใจดีอยู่ได้นานนะ6ปีก็มีเพื่อนคนเพื่อนของเพื่อนเป็นมะเร็งตับเหมือนกันก็อยู่ได้ถึง6ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่งเข้าหาธรรมะเพราะว่ามะเร็งถ้าคนโดยทั่วไปแล้วนี่เรื่องการที่จะเข้าหาธรรมะก็ยากยิ่งคนที่ยังอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นช่วงขาขึ้นคือกำลังประสบความสำเร็จกำลังเจริญก้าวหน้าไม่เป็นนักธุรกิจหรือว่านักวิชาการหรือว่านักการเมืองก็ช่วงขาขึ้นแล้วก็สนใจธรรมะน้อยเพราะว่ากำลังเพลินกับความสำเร็จหรือแม้ก็กำลังวุ่นกับการทำงานแล้วก็จะคิดว่าฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะไม่เป็นต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ได้คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ฉันจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วคนเราเวลาอยู่ในช่วงขาขึ้นก็คิดมากเพื่อตัวเองมีความสุขทั้งนั้นที่จริงมันก็ทุกข์นะเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนพักผ่อนเต็มที่มันก็ขัดแย้งกับผู้คนแต่ว่าไอ้ความสำเร็จนี่มันบังตาก็คิดว่าฉันมีความสุขไม่ต้องใช้ธรรมะก็ได้อาจจะนึกดูแคลนในใจว่าธรรมะมันก็ไม่ได้ช่วยไม่จำเป็นต้องทำให้คนมีความสุขเสมอไปหรือมีความสุขได้ไม่ต้องอาศัยธรรมะก็ได้มีสิ่งอื่นที่จะช่วยให้มีความสุขได้มากกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าเช่นความรู้เช่นเงินทองเช่นอาชีพการงานแต่ว่าพอเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมาแทนที่จะขึ้นชีวิตขึ้นกำลังจะลงเลยนะพอคนเรานี่พอชีวิตอยู่ในช่วงขาลงเอาแล้วตอนนี้เริ่มสายหน้าหาธรรมะแล้วหรือว่าหาที่พึ่งบางคนก็ไปเอาไสยศาสตร์เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งแต่ก่อนไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าพอเจ็บป่วยธุรกิจล้มเหลวเอาละคราวนี้ไอ้สิ่งที่เคยเชื่อมั่นเช่นวิชาความรู้หรือเงินทองมันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องหันไปหาเอาไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งแต่ว่าถ้าโชคดีหรือว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีก็ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งแทนพอได้ธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจิตใจก็กระเตื้องขึ้นก็ทำให้เห็นว่ามันก็เป็นธรรมดานะความแก่หรือความตายที่การรู้ธรรมะนี่มันก็ไม่ใช่รู้อะไรอื่นก็คือรู้เรื่องธรรมดานั่นเองอันนี้ท่านพระพุทธคุณาภรณ์ท่านพูดไว้แบบกระชับมากว่ารู้ธรรมะก็คือรู้ความเป็นธรรมดา คือรู้ความจริงที่มันเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าธรรมดาโลกก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานี่มันเป็นธรรมดาคือปรากฏกับทุกอย่างอย่างที่เราสวดปัญจอภินิหารปัจเจเวกเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาต้องพัดพรากสูญเสียจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็ธรรมดาไม่ใช่รู้ธรรมดาเพียงแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้ธรรมดาถึงขั้นว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะเป็นอนัตตาทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงถูกบีบคั้นด้วยสิ่งต่างๆมากมายเพราะมันเป็นอนัตตาร่างกายเรามันก็ถูกบีบคั้นด้วยความเสื่อมของอวัยวะต่างๆตอนที่มันยังแข็งแรงมันก็สุขร่างกายโดยรวมก็สุขภาพดีแต่พอมันเริ่มเสื่อมหรือว่าถูกบีบคั้นด้วยดินฟ้าอากาศแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นนี่ก็ธรรมดาเหมือนกันมันเป็นธรรมดาปรากฏอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่ในอะตอมเล็กที่สุดจนถึงจักรวาลคือมีความเกิดแล้วก็ดับไม่ผิดไปจากนี้มีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ด้วยความตระหนักถึงความเป็นธรรมดาแต่เราดำเนินชีวิตด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความคาดหวังด้วยความยึดมั่นถือมั่นให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจหรือว่าอยู่ด้วยความหลงจนมองไม่เห็นธรรมดาหลงก็คือหลงไปคิดว่ามันเที่ยงมันมีตัวตนยิ่งความเป็นธรรมดามันก็แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่ว่าใจเราไม่ยอมมองเห็นมันก็ต้องอาศัยผู้รู้นี่มาชี้มาเตือนให้เห็นความเป็นธรรมดาอันนี้พอเราเห็นความเป็นธรรมดาแล้วว่าสิ่งต่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะเอาใจไปยึดติดกับมันน้อยลงแต่ก็ใช้ปัญญาแทนก็คือพิจารณามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรแล้วก็ถ้าจะทำอะไรก็ทำตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นตอนนี้เพื่อนนี้เขาก็ไอ้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในเรื่องงานการเรื่องชีวิตก็วางได้จะดูแลสุขภาพให้ดีก็ดูเหตุปัจจัยว่ามีอะไรบ้างเรื่องกายก็เกี่ยวข้องกับอาหารเกี่ยวข้องกับยาใช้เคมีบำบัดช่วยบ้างอันนี้คือทำตามเหตุตามปัจจัยจะได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวโรคตัวเชื้อด้วยส่วนเรื่องใจก็ทำใจยอมรับความจริงไม่แล้วก็รู้ทันไอ้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาใจกระเพื่อมเวลาใจเป็นทุกข์กังวลก็เห็นมันก็รู้ว่านี่มันไปยึดเท่าแล้วก็วางก็เคยบอกกันนะว่าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งเขามีแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว เป็นมะเร็งนี่มันเหมือนกับว่ามะเร็งคือทั้งหมดของฉันความคิดว่าฉันเป็นมะเร็งคือมะเร็งคือทั้งหมดของฉันแต่จริงๆไม่ใช่มะเร็งแค่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาก็ยังมีอะไรอีกมากมายยังมีความสุขนะยังมีอาชีพการงานยังมีภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ต่างๆเป็นพ่อเป็นลูกเป็นนักวิชาการเป็นอะไรต้องมากมายไม่ใช่แค่เป็นมะเร็งอย่างเดียวแล้วมะเร็งนี่ก็เป็นแค่ต้องเรียกเขามีมะเร็งไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งเขาก็เห็นเข้าใจเขาก็ทำให้รู้สึกว่ามะเร็งมันไม่ใช่เป็นไม่ยอมให้มะเร็งเข้ามาครอบงำชีวิตเขาก็ยังทำแรงเข้าไปตามกิจวัตรคนบางคนปล่อยให้มะเร็งครอบงำชีวิตเนี่ยก็เลยเป็นทาสของมันแต่ว่าถ้ารู้ว่าตระหนักก็มะเร็งแค่ฉันแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตก็ทำให้กังวลกับมันน้อยลงก็เขาก็กำลังเรียนรู้นะเรื่องมะเร็งแล้วก็เรียนรู้เรื่องธรรมะต่อไปก็เรียกว่าเรียนธรรมะคู่กับการรักษาหรือว่าการรับมือกับมะเร็งนั่นเขาก็เลยตั้งชื่อนะพ่อเขียนเขาว่าชีวิตธรรมะเร็งหรือว่าเขาจะคิดแบบนี้กับชื่อของเขาก็ได้ว่าชื่อของเขานี่ตอนนี้กำลังเป็นชีวิตที่กำลังคู่กันธรรมะกับมะเร็งไม่ใช่เป็นสิ่งตรงข้ามกันให้มะเร็งเป็นเครื่องสอนธรรมเป็นเครื่องพาชีวิตเข้าหาธรรมะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้เพิ่มเติมอีกแค่ไหนนะแต่ว่าคนที่ได้ฟังเรื่องราวเขาก็คิดว่าน่าจะได้เรียนรู้มากขึ้นเกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทก็หมายความว่าสักวันไหนเป็นเราก็ได้เรากับเขาก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเขาเป็นก่อนส่วนเราก็เป็นทีหลังหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่จะเป็นอะไรก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นธรรมดาก็แปลว่าปล่อยปละละเลยนะอะไรที่ทำได้ก็ทำอะไรที่บรรเทาได้ก็บรรเทาแต่ว่าใจนี่เป็นให้ใจไม่ทุกข์ไอ้เรื่องนี้ก็ต้องแก้ต้องดูแลให้เป็นด้วยเช่นปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมมลภาวะการตัดไม้ทำลายป่าการล่าไม้พยุงไอ้นี่ก็เป็นธรรมดานะธรรมดาโลกแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเราก็ต้องหาทางป้องกันก็เรียนรู้ว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไรแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยที่จะช่วยไม่ใ เพื่อให้ปัญหานี้มันบรรเทาเบาบางลงไปเรื่องธรรมดากับเรื่องเหตุปัจจัยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันทำตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจมันให้ถ่องแท้นะไม่งั้นพอมองว่าอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เลยงอมืองอเท้า นั้นไม่ใช่ธรรมดาคือการวางใจแต่ว่าอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำเรียกว่าทำกิจก็ต้องทำไปด้วยก็ธรรมดามีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบเราก็สร้างธรรมดาฝ่ายบวกให้ขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำด้วยความไม่ได้ทำด้วยความหลงแต่ทำด้วยความเข้าใจวางใจเป็นมันก็เกิดผลดีขึ้นมาได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดผลอย่างที่เราหวังก็ไม่ทุกข์กับมันร่วมมันเป็นธรรมดาเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเรื่องธรรมดามีความหมายหลายระดับแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องเหมือนกับเราแล่นเรือลมมันก็มาของมันนั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่ารู้จักใช้แรงใช้ลมให้เป็นประโยชน์ชักใบเพื่อให้ลมพาไปอย่างทิศทางที่ต้องการให้ลมนี่คือธรรมดาคือว่ามันมาตามฤดูกาลเราก็ทำจัดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้เมื่อกระแสน้ำก็เหมือนกับธรรมดาแต่ว่าเราสามารถจะใช้กระแสน้ำในการพาเรือไปยังจุดหมายที่ต้องการได้เมื่อแก่งน้ำนั้นแก่งน้ำนี่มันน้ำเชี่ยวเราก็ต้องรู้จักคัดท้ายเรือไม่ใช่ปล่อยเรือปล่อยแพไปตามยถากรรมเดี๋ยวมันก็ชนเกาะแก่งพังหมดนะอย่างเช่นแม่น้ำโขงนี่โอ้ยน้ำมันแรงเหลือเกินก็ต้องรู้จักบังคับขับท้ายก็อาศัยกระแสน้ำนี่พาไปยังจุดหมายแต่ก็ต้องใช้เป็นประโยชน์รู้จักบังคับควบคุมถ้าปล่อยตามยถากรรมนะไอ้แพหรือเรือก็ชนก่อแก่งพังหมดนะอันนั้นไม่ใช่วิถีของคนมีปัญญาไม่ใช่แค่ปล่อยอะไรเลยตามเลยแต่ต้องรู้จักบังคับควบคุมหรือใช้มันให้เป็นประโยชน์ในทิศทางที่ต้องการด้วยอันนี้เราต้องรู้จักใช้ธรรมดาเป็นประโยชน์แล้วก็พูดกันเท่านี้ชาวนี้เอากลับ